Ja, dat blijkt in de praktijk. Ja, er zijn toch te veel mensen die niet nauwkeurig kijken naar welke sneeuwketting geschikt is. En dan ontstaat er geklunst tijdens de wintersport. Veel mensen gaan ervan uit dat als ze stabiele controle hebben en al dat soort technieken tegenwoordig, dat ze daarmee wel de berg op kunnen rijden. Maar ja, zeker wanneer je naar beneden gaat rijden, kan dat toch wel resulteren in gevaarlijke situaties. Tom Huiskens van de BOVAG. Ja, we concluderen dat veel mensen toch wel laks zijn met sneeuwkettingen. We hebben een onderzoek gedaan onder wintersporters die met de auto op reis gaan. 1 op de 7 neemt überhaupt geen sneeuwkettingen mee. Terwijl het in sommige gebieden toch verplicht is. Op sommige wegen is het ook verplicht. En de mensen die ze wel meenemen weten vaak niet of het wel de juiste maat is. Ze hebben er nog nooit mee geoefend. Als ik die uitkomsten zie, dan denk ik van goh, veel mensen gaan toch knap onvoorbereid op vakantie. Ja, dat zien we toch elk jaar weer. Er komt toch kennelijk zoveel kijken bij een wintersport. Je moet zoveel dingen meenemen en je moet aan zoveel dingen denken dat dit er vaak bij inschiet. Maar we hebben toch de afgelopen weken gezien in de Alpen dat van de een op de andere dag de situatie ernstig kan veranderen. En dat kan zomaar betekenen dat je niet bij je hotel wegkomt of niet op de piste komt of erger nog dat er ongelukken gebeuren. Gaat u op wintersport? We zijn al geweest. Bent u al geweest? Ja, heel slecht weer gehad. Wat bedoelt u slecht weer? Heel veel sneeuw. Ja, maar daar gaat u toch voor? Niet tijdens het skiën. En heeft u sneeuwkettingen gebruikt? Ja, dat was een van de eerste keren dat we ze weer om moesten leggen. En was het een grote vreugde? Nou, het was vooral spannend. Normaal gesproken dan heb ik ze al een keertje geoefend thuis. Maar dit keer niet. Ieder jaar gaat het goed. Alleen dit jaar moesten we ze omdoen en dan heb je de vaardigheden niet. Dus u bent een half uurtje bezig geweest? Ja, dat klopt. Maar ik moest ze later een keertje afdoen en weer opnieuw opdoen. En toen waren ze binnen 5 minuten erop. Gaat u toevallig op wintersport? Nee, dat is afgelopen. 82 ben, dan moet ik thuis blijven. Mevrouw, vindt u dat ook zo'n gedoe, die sneeuwkettingen? Ja, absoluut. En gelukkig zijn we er tot nu toe mee weggekomen dat we ze niet nodig hadden. Want kunt u ze erom leggen? Nou, mijn man gelukkig, maar we oefenen wel altijd even voordat we gaan. Ja. En u heeft ook de goede maat? We hebben ook de goede maat, ja. En 6% zegt gewoon schaamteloos met zomerbanden richting de wintersport te gaan. En dat is in heel veel landen gewoon pertinent verboden. En de boetes zijn niet mis? De pakkans kan als redelijk klein worden ingeschat. Als jij gevaar veroorzaakt op zo'n weg waar die verplichting geldt, dan kun je in Oostenrijk in elk geval maximaal €5000 boete aan je broek krijgen. Hoe kan dat nou? Zoveel onwetendheid, desinteresse? Ik denk dat er gewoon mee heeft te maken dat mensen af en toe gewoon helemaal niks boeit. Ze stappen in de auto en we gaan gewoon en we zien al waar het schip strandt. En dat is toch wel zorgelijk. En vooral ook omdat je natuurlijk die gebieden ingaat en waar de eigen automobilisten met vierwielaandrijving onderweg zijn, met de juiste banden, sneeuwketting aan boord hebben. En dan komen wij als Hollanders daar aan en we denken dat we de koning van de weg zijn. Maar dat blijkt niet zo. Bijdrage was dit van Jeroen Schutijzer. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. NRC Next zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de Nederlandse bank als toezichthouder. Aanleiding is de witwasaffaire bij ING. Want volgens stukken die in handen zijn van de krant hebben DNB-president Knot en minister Hoekstra van Financiën samengewerkt om de toezichthouder uit de wind te houden. Op het moment dat Hoekstra de Tweede Kamer meldde dat hij vragen had voor de Nederlandse bank, lagen de conceptantwoorden al klaar op zijn bureau. En ook blijkt uit de interne stukken dat het ministerie heeft meegeschreven aan het antwoord van de toezichthouder aan de minister. En, schrijft NRC, er zat ook geen enkele vraag tussen over het functioneren van het toezicht op het anti-witwasbeleid van ING. De renovatie van het Binnenhof gaat meer kosten dan begroot. Er is mogelijk zo'n €72 miljoen extra nodig voor onder meer schilderwerk, beveiliging en de verhuizing van het kinderdagverblijf van het parlement. Dat blijkt uit een vertrouwelijk stuk dat in handen van het AD is. Oorspronkelijk was er €12 miljoen voor deze zaken begroot. Het is onduidelijk wie de rekening moet betalen. De Orde van Advocaten legde Amsterdamse advocaten Benedict Wiek, Stijn Franke en Nico Meijering een spreekverbod op, schrijft de Telegraaf. Het draait allemaal om een opgenomen gesprek tussen Peter R. de Vries en Willem Holleder in 2011. Holleder zegt daarop dat Wiek hem wilde dwingen om te liegen, zodat hij een ontlastende verklaring zou geven over haar cliënt Dino Soerel. Ze zou hem dus hebben aangezet tot meineed. De deken van de Orde onderzoekt nu hoe dat zit. En die hele Holleder-tape wordt vanavond uitgezonden in een speciale uitzending op RTL 4.

op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen, of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman? Met de Ora aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. NPO Radio 1. 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Voor het Spaanse Hoge Rechtshof begint vandaag het proces tegen 12 Catalaanse separatisten. Ze worden bijna allemaal beschuldigd van rebellie vanwege het referendum over onafhankelijkheid in oktober 2017. De 12 verdachten kunnen straffen krijgen oplopend tot 25 jaar. Separatistenleider Puigdemont komt niet voor de rechter. Hij vluchtte na de onafhankelijkheidsverklaring naar België. De Bahreinse voetballer Hakim Al-Araibi is aangekomen in Australië en hij werd daar opgewacht door honderden fans en vrienden. Araibi werd in november tijdens zijn huwelijksreis in Thailand opgepakt op verzoek van Bahrein. Dat land beschuldigt hem van betrokkenheid bij protesten tegen de regering. Gisteren trok Bahrein het uitleveringsverzoek in. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen bij een hotelbrand. Volgens Indiase media kwamen enkele mensen om het leven toen ze in paniek uit het raam sprongen. Het hotel staat in een wijk waar veel toeristen komen. 30 mensen zijn gered. En de Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse congres zijn tot een akkoord gekomen om een nieuwe shutdown te voorkomen. Wat er in dat akkoord staat is officieel nog niet bekend. Maar Amerikaanse media melden op basis van bronnen dat er 1,4 miljard dollar beschikbaar komt voor een grenshek in Texas. President Trump wil eigenlijk 5 miljard voor een grensmuur. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Wilfred Jansen. Wilfred, als ik even over mijn schouder kijk, dan zie ik een zonnetje hier over het Mediapark en de rest van Showbiz City. Hoe is dat in de rest van Nederland? Nou, dat wisselt een beetje. Er trekt bewolking over het land. En inderdaad, hier en daar zitten er toch behoorlijke gaten in waar de zon lekker doorheen komt. Nou, dat zal vandaag een beetje de hele dag het beeld zijn. Wolken en zon die elkaar afwisselen. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Maar heel lokaal kan er uit wat dikkere bewolking toch een spat regen vallen. Het is vrij zacht voor de tijd van het jaar vanmiddag. 7 of 8 graden op de meeste plaatsen. En daarbij waait dan een matige wind uit het zuidwesten. En houden we dat de komende dagen? Nou, morgen dat lijkt nog een beetje op vandaag. Dan ook nog een afwisseling van wolkenvelden en zon. Met name in het zuiden morgen af en toe de zon. In het noorden toch wat meer bewolking. De temperatuur gaat morgen al wel iets omhoog. 8 tot 10 graden dan op de meeste plaatsen. Ja, en vanaf donderdag dan ziet het er heel anders uit. Met dan vanaf donderdag tot en met het weekend gewoon veel zonneschijn. Overdag temperaturen tussen de 10 en soms misschien wel 17 graden. Maar in de nacht dan gaat het juist licht vriezen. Het wordt met het uur meer, hè? Vorige uur was nog 16, nu al 17 bijna. Ja. Het kan snel gaan. Het wordt echt een beetje lente in Nederland, lijkt het. Dankjewel, Wilfred Jansen was dat. Wijnand Zwaan nu met filenieuws. Het aantal files begint geleidelijk aan af te nemen. Jurgen, ten noorden van Amsterdam. Daar staat het hier en daar nog stil door een aanrijding op de A8 bij Zaandijk. Maar die aanrijding is van de weg af, dus het moet ook daar weer wat gaan rijden. Er waren ook wat problemen bij de Koentunnel. Daardoor staat er op de A10 Noord ook nog file vanaf de afrit Volendam. Maar ook daar komt het geleidelijk aan weer op gang. Verder zien we bij Utrecht een probleem op de A27 van Utrecht vanaf Almere naar Utrecht. Er is een aanrijding geweest iets voorbij knopend Lunette. Hou rekening met een uur oponthoud vanaf Hilversum. En de file is zo'n 10 kilometer lang. Zeg, de bezem moet er met raak. Efficiëntie kan beter. Overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Zo!

En ja, goed, sommige van die kinderen doen dat dus vrijwillig. U hebt net uitgelegd hoe dat dan, ja, hoe dat gaat. Vrijwillig moeten we natuurlijk met de colleges afnemen. Ja, natuurlijk. Ja, snap ik. Maar ik bedoel, ze hebben dan op dat moment geen flauw benul natuurlijk wat hun te wachten staat. Ja. Nee, dat is natuurlijk een ramp. Kinderen weten niet waar het over gaat. Ze doen gewoon mee, omdat het misschien de enige optie is. Omdat ze denken dat daar is tenminste iets waar ze kunnen aanleunen. Terugkomen naar de werkelijkheid en reïntegreren is vaak een probleem. Maar wij zien toch keer op keer voor heel veel gevallen dat met een steuntje in de rug, dat reïntegratie, vooral als je de gemeenschap ook erbij kan betrekken, dat toch niet zo moeilijk is voor kinderen. Kinderen hebben een enorm grote weerbaarheid, wat wel heel goed is hoor. Want wat voor rol speelt Warchild hierin? Wel, het is natuurlijk een heel moeilijk fenomeen. Maar om het aan te pakken, kijkt Warchild ook heel vaak naar preventie. We proberen te voorkomen dat kinderen ook maar ooit bij zo'n bende geraken, of bij zo'n gewapende militie geraken. En dat misschien was de grootste opdracht. Daar maken we ook geen verschil of je nou van wat voor ras je bent, van waar je bent. We proberen wel de meeste kwetsbare groepen te targeten. En heel vaak zijn heel kwetsbare groepen degene die het meeste makkelijk bij zo'n gewapende bende of zo'n militie geraken. En daar werken we mee samen. We werken met de ouders, we werken met de familie, heel vaak met de gemeenschappen. En daar moet je mee samenwerken om te vermijden dat ze ooit de stap nemen om zelf erbij te gaan. Dat was Jan de Wagenmaker, directeur van de internationale hulpprogramma's voor kindsoldaten van Warchild op deze dag van de kindsoldaten. Dan de cijfers van Randstad. Zorgen over de Europese economie of over een nieuwe crisis, die zijn niet terecht. Dat zeggen ze daar bij uitzendbureau Randstad. Niet alleen in Nederland actief, maar wereldwijd natuurlijk. Randstad maakte vanmorgen ook bekend dat ze een recordbedrag uitkeren aan de aandeelhouders. Want het zijn mooie tijden voor dat concern. Nick Wouters is hier weer van de NOS Economie Redactie. Maken ze dan zoveel winst? Ja, het gaat hartstikke goed bij Randstad. Ze hebben 700 miljoen euro winst gemaakt. Ruim 700 miljoen euro in een jaar tijd. En dat is 12% meer dan een jaar eerder. Het zijn hele goede tijden, vooral in Noord-Amerika groeit de omzet. En in Japan, Australië, Nieuw-Zeeland. Ze zitten inderdaad overal over de wereld. En ze zeggen zelfs bij Randstad, ja, tegenwoordig kunnen we ook wel een crisis aan. Want dan is die crisis bijvoorbeeld in Europa. Maar dan groeien we toch nog in Amerika of Japan. Dus ze zeggen, we staan er gewoon heel goed voor. En de uitzendbranche, dat wordt altijd gezegd, een mooie graadmeter over hoe het gaat met de economie. De laatste tijd horen we toch dat de Europese economie in ieder geval minder hard groeit dan eerst gedacht. Wat merken ze daarvan bij Randstad? Nou, dat het in Europa ook wel minder gaat. Bijvoorbeeld in Frankrijk, in Duitsland, Italië en Spanje, daar is de omzet gedaald. In Nederland trouwens wel omhoog gegaan. Maar over het algemeen is het dus wel wat minder dan het was. Ik vroeg dat net aan Jacques van den Broek. Hij is de topman van Randstad en hij zei er het volgende over. Dat we zien dat in januari de groei niet verder doorzakt naar beneden. En eigenlijk ligt januari er in lijn met het vierde kwartaal bij. En ik denk dat over het algemeen goed nieuws gaat zijn. Dat is alweer eigenlijk het vooruitkijken. Hè? Al niet meer naar het vierde kwartaal, maar wat jij zegt, ze zien precies wat er gebeurt in de economie. Nou, kijken zij dan naar januari, dan is het best wel oké. Want er waren al verhalen over nieuwe recessies eventueel. Dat zien ze dus daar niet gebeuren. Nee, dat vindt hij de overdreven doemverhalen. Maar wat je ook wel ziet in een aantal verwachtingen is dat het heel snel doorgetrokken werd naar recessie overal en zo. Nou, dat beeld zien we in ieder geval niet. Dus ik denk dat het goede nieuws is. Dat gaat ook niet gebeuren, verwacht u? Nou, dat weet ik niet. Wat we eigenlijk laten zien nu zijn onze cijfers over januari. Die hebben we dan al binnen. Ja, en dan voor februari en maart ziet het er dan best oké uit. Maar veel meer kan ik ook niet zeggen. Maar ja, weet je, dat is toch in ieder geval een goed begin. We weten wel dat als het stabiel begint... dat de kans dan niet zo heel groot is dat het ongelooflijk doorzakt. Ja, weet je, als het met Brexit helemaal uit de hand loopt, dat is dan een nieuw spel. Maar in ieder geval nu redelijk stabiel. Hij durft geen garanties te geven, maar hij is dus behoorlijk positief over de start van het jaar. En hij is ook positief over de prijzen die ze kunnen rekenen. Je weet, in Nederland is er krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers staan te springen om personeel. Hebben daar dan ook meer geld voor over om dat personeel te vinden? Nou, dat kan zijn tarieven dan mooi omhoog schroeven. Dus dan komt er daar meer geld binnen. Ze moeten wel vaker zeggen van, ja, die kandidaat die jullie willen, dat profiel dat jullie hebben opgemaakt, die mensen zijn er gewoon niet. Die zijn er gewoon niet te vinden. Jullie moeten jullie eisen bijstellen. Dus ze moeten wel vaak een nee verkopen. Maar als ze kunnen verkopen, kunnen ze er dus meer geld voor vragen. Dan vanochtend nog in de krant het verhaal dat FNV, de vakbond, dus Randstad-dochter Tempo Team voor de rechter sleept. Waar gaat dat over? Het gaat over PostNL. Daar, die werkt met onderaannemers. En dat is bij FNV al langer een doorn in het oog. Ja, een doorn heb je in je oog, normaal gesproken. Dat moet je niet hebben eigenlijk. Die zijn al een zaak gestart tegen PostNL en zeggen nu ook, ja, we gaan ook het uitzendbureau wat ze daarbij geholpen heeft, gaan we aanpakken. Dat is dus Tempo Team, die dochter. En dan vroeg ik aan Jacques van den Broek, ja, wat vindt u daar nou van? Wat gaat u met de bonden doen? De deur staat open, laten we er gewoon even op het gemak over praten. En dan komen we er altijd uit, hè. Nogmaals, we werken al bijna 60 jaar met vakbonden samen, dus dat moet lukken. Hij wil heel graag met de vakbond in gesprek. Ja, de vraag is of dat gaat helpen, of dat ook gaat gebeuren. Ik denk dat die gesprekken wel al geweest zijn en dat de FNV denkt, ja, op deze manier lukt het niet, dus gaan we maar naar de rechter toe. Dus dit krijgt nog wel een vervolg. Jacques van den Broek blijft in ieder geval achter die constructie staan die ze gehanteerd hebben bij PostNL. De cijfers van Randstad, daar ging het over. U hoorde Nick Wouters. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, gekke tradities heb je overal in Nederland. Maar de Pinkstertraditie op Schiermonnikoog is voor het comité Dierennoodhulp iets te veel van het goede. Sinds jaar en dag wordt op Schier 3 dagen lang een haan op 18 meter hoogte in een mandje in een vlaggenmast gehangen. En ondertussen gelden er dan op het eiland geen gemeentelijke regels, ook niet voor de horeca. En pas als de haan in het mandje aan de vlaggenmast gaat kraaien, dan moeten de cafés dicht. Het comité vindt het niet kunnen en spande een procedure aan en de bestuursrechter buigt zich daar vandaag over. De heren van de Pinkstercommissie vinden het maar onzin. In de Volkskrant zegt een van hen, weet je wat het eerste is wat die haan doet zodra die uit zijn mandje is? Als een kippendekken. Geloof me, dat doet alleen een haan die gelukkig is. Diversiteit wordt bij steeds meer bedrijven belangrijk. Mattel, de producent van de Barbie-poppen, is een bedrijf dat daar ook actief aan werkt. Vroeger had je alleen maar de bekende witte Barbie met blonde haren. Maar door de jaren heen hebben ze andere huidskleuren, haarstijlen en lichaamsfiguren gekregen. En daar komt weer een nieuwe soort pop bij, schrijft CBS News. Eentje in een rolstoel en eentje met een prothese. De producent heeft samengewerkt met rolstoelexperts en een ziekenhuis om de nieuwe poppen te kunnen ontwerpen. Een bezoeker van een feest afgelopen weekend in de Amsterdamse Westergasfabriek kreeg de schrik van zijn leven. Want tijdens het dansen zag hij opeens een slang over de dansvloer glibberen. Het is een raadsel hoe de slang op de dansvloer terecht is gekomen, zegt de dierenambulance op Facebook. Gelukkig heeft iemand hem opgepakt en warm gehouden totdat wij er waren, schrijven ze. De slang is later overgebracht naar de reptielenopvang. En dan nog een opmerkelijke bekentenis van een presentator van Fox News, Pete Hegseth. Hij zegt dat hij al 10 jaar niet meer zijn handen heeft gewassen. As I told you, my 2019 resolution is to say things on air that I say off air. I don't think I've washed my hands for 10 years. Really, I don't really wash my hands. Someone help me! No, I inoculate myself. It's not germs are not a real thing. I can't see them. Therefore, they're not real. So you're becoming immune to all of the exactly. Bacteria. Exactly, I can't get sick. Ja, bacteriën kun je niet zien, dus ze bestaan niet, zegt hij. Nou, lifestyle-tijdschrift Men's Health gaat hier los op en opent een artikel met je moet geen handen schudden met Pete Hegseth. En het blad gaat er wel vanuit dat de opmerking als grap bedoeld zijn, maar gebruikt ze ook om wat opmerkelijke cijfers te noemen. Zo blijkt uit onderzoek dat slechts 2/3 van de mannen zijn handen was na een bezoekje aan een openbare wc. Verdamme. Smerig, ja. Aldus Men's Health. Ze hebben het ook wel eens onderzocht. En aldus Elisabeth Steins. Ja, nou, Jurgen van den Berg was altijd keurig zijn handen, hoor. Nee, maar je hebt wel eens van die onderzoeken dat ze dan kijken hoeveel bacteriën er in zo'n bakje pinda's zitten, bijvoorbeeld. Hè, die ja, dan op overal, de bak... ook op je telefoon en alles. Overal zitten ze, zitten overal. Die toetsenborden hier bijvoorbeeld, die lopen soms gewoon weg. Dan denk je van, ik wil even iets typen en dan is het toetsenbord weg. Nou ja, Wijnand. Waar staat het stil? Ja, Jurgen. Vooral ten noorden van Amsterdam door een ongeluk op de A10. Daar staat tussen Durgerdam en de Koentunnel 5 kilometer file met een 30 minuten oponthoud. En bij Utrecht loopt het verkeer nog flink vast op de A27 vanuit Almere. Tussen Hilversum en Houten 12 kilometer met wel een 1 uur oponthoud. Voorlopig zijn 3 rijstroken dicht. Living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, I zijn de Zweedse zussen Johanna en Clara Söderberg. First Aid Kit, My Silver Lining. Grote schrik gisteravond bij docenten, leerlingen en oud-leerlingen van het Vossius Gymnasium in Amsterdam. Iets na zevenen ontstond de brand in een zijvleugel van het historische schoolgebouw. De brandweer is tot middernacht bezig geweest met blussen daar. En vanochtend wordt gekeken hoe groot de schade is en hoe het nu verder moet met het Vossius. Alle 800 leerlingen hebben in ieder geval vandaag vrijgekregen. En onze verslaggever Matthijs van der Wiel, die is er al de hele ochtend, sprak zojuist met de rector Jan van Muilenkom. En je ziet hier dus... Wat is gebeurd? Dus dit is vooral waterschade. Ja, systeemplafond naar beneden gestort. Ja, en je ziet dat ze dus het plafond hebben ze opengemaakt. En dat was om te kijken hoe ver het vuur ook het pand ingegaan was. Maar je ziet dus in dit lokaal wat waterschade. Ja. En je ziet hier eigenlijk de grote schade. Dit is dus de toegang tot de kantine. En je ziet dat hier wel wat schade geleden is. Ja. En u heeft me gevraagd om niet te noemen welke lokalen het zijn, omdat u de docenten zelf wilt informeren. Ja, ik wil de docenten en de leerlingen zelf informeren. Ligt dat zo gevoelig? Ja, dat zijn lokalen die hebben de mensen ingericht vaak in de loop der jaren. En dat ligt heel gevoelig, dat ligt heel na aan het hart. En ik vind het heel fijn om ze zelf daar even van op de hoogte te stellen. Ja. Die historische muurtekeningen ook, hoor. Dat klopt. En die zijn gelukkig bewaard gebleven. Ja. Daar is niks mee gebeurd. Want voor veel mensen die dit horen, die zullen denken... ja, een schoolgebouw is een schoolgebouw. Maar dat is voor leerlingen en oud-leerlingen hier niet het geval, heb ik zo het idee. Daar heb je helemaal gelijk in. Mensen hebben hier hun hart en hun leven aan verpand. En dat betekent dat... ik word ontzettend veel geappt en gebeld van... wat is er nu precies aangetast? Hoe gaan we verder? Door wie dan? Oud-leerlingen, docenten, leerlingen... collega's in de stad die allemaal hun betrokkenheid tonen. Nou, dat wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. Wat is het dan met deze school? Het is natuurlijk een school met traditie. Hè? We zitten hier al sinds 1932. Het Vossius heeft wel een beetje de traditie... dat mensen zich daar hun hele leven mee verbonden blijven voelen. Ja. Vinden we ook heel leuk natuurlijk. En dan krijgt u op zo'n avond een berichtje, het gebouw staat in brand. Ja, dat klopt. Meteen, ik woon in Utrecht, meteen in de auto gesprongen. Ja. Wat denkt u dan? En dan denk je van, ik hoop dat het beperkt blijft, want... Ja, een school is er eigenlijk maar voor één ding en dat is voor lesgeven. Dus we gaan ook alles doen om zo snel mogelijk weer de lessen te kunnen hervatten. Ja. Nou, we zijn nu aangekomen bij de plek waar het ontstaan is. Dat is eigenlijk een aanbouw, een kantine. Niet het mooiste deel van de school. Het is niet het mooiste deel van de school, maar wel een deel dat... De leerlingen ook. De kantine die was lelijk. Ja, het is niet het fraaiste deel, daar heb je wel gelijk in. Maar het is wel een veel gebruikt deel natuurlijk. En dit zullen we toch voorlopig even moeten afsluiten. Ja. En hier ligt de vloer helemaal vol met die troep, nattigheid, zooi. Terwijl een schoonmaakbedrijf de hele nacht bezig is geweest. Ze zijn bezig geweest en dat is met name om het water uit de gangen en zo ook te halen. Nou, ik heb geen leerling gezien vanochtend, dus je hebt het allemaal... Social media, die werken heel erg snel. En jullie als pers natuurlijk ook. Die wisten dat ze vandaag geen school hebben. Hoe zit het met morgen? Heeft u al enig idee hoe dit verder moet? Ik weet het nog niet. De veiligheid van leerlingen staat natuurlijk toch voorop. Hè? Dat zal duidelijk zijn. Dus we gaan in de loop van de dag gaan we bekijken wat er mogelijk is. Die gaat gewoon. De schoolbel die is niet absent vandaag, zoals je hoorde. Maar we bekijken het in de loop van de dag... en zullen natuurlijk ouders en leerlingen op de hoogte houden. Ja. Die geuren, die roetlucht. Ja, we hebben gisteravond natuurlijk alle ramen opengelaten. Hele nacht. Mij is verteld dat je het nog weken ruikt... maar dat het wel langzaam zal afnemen. Sterkte ermee. Dank je wel. Het gebouw is gered, hè? Dat is het goede nieuws. Dat is het hele goede nieuws. Al die oud-leerlingen die zich zo zorgen maken. Ja. En we zijn nog met een aantal nieuwe aanbouwen bezig. Ja. En op een gegeven moment zal het gebouw er nog vrijer bij staan. En het gebouw is dus het Vossius Gymnasium in Amsterdam. Vanwege de brand daar gisteravond uitgebroken. En u hoorde zojuist de rector Jan van Muilenkom in gesprek met verslaggever Matthijs van der Wiel.